เมื่อเทวดาเต่ามาเจอกับเทพประดุกโดยบรรณศาลาครั้งหนึ่งนานมาแล้วเทวดาเต่าได้ขึ้นไปบนบกเพื่อท่องเที่ยวเมื่อกลับลงไปในน้ำก็ได้ไปเล่าถึงความสนุกสนานที่พบบนบกให้เทพประดุกฟังเทพประดุกฟังตนเดียวไม่พอก็ไปชวนบริวารทั้งหลายมาฟังด้วยเทวดาเต่าก็เล่าให้ฟังว่าบนบกสบายเพียงใดมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มีความอบอุ่นจากแสงแดดและมีที่ให้พักผ่อนได้อย่างมากมายเทพประดุกฟังด้วยความสนใจและอยากเห็นบกจึงถามเทวดาเต่าว่าบนบกมีคลื่นมากไหมเทพประดุกถามจะมีคลื่นได้ยังไงก็มันเป็นบนบกเทวดาเต่าตอบบนบกเนี่ยลึกแค่ไหนเทพประดุกถามมันจะลึกได้ยังไงก็มันเป็นบนบกเทวดาเต่าตอบบนบกมีโคลนตมมากไหมเทพประดุกถามมันจะมีโคลนตมได้อย่างไรก็มันเป็นบนบกเทวดาเต่าตอบจิตมนุษย์ปุถุชนที่เดาเรื่องมรรคผลนิพพานก็ไม่ต่างอะไรไปจากเทพประดุกการอยากรู้เรื่องนิพพานก็เหมือนกับบทสนทนาข้างต้นนี้มรรคผลนิพพานเป็นปัจจตังคือรู้เห็นได้เฉพาะตนโดยแท้ผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงผู้นั้นเห็นได้เองรับรู้ได้เองแจ่มแจ้งเองหมดสิ้นสงสัยในพระศาสนาของพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงมาถึงบรรทัดนี้ทำให้นึกถึงกลอนบทหนึ่งที่ว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นดวงดาวอยู่พราวพรายท้ายสุดของบทความนี้ขอบอกว่าเทวดาเต่ากับเทพประดุกในเรื่องนี้เป็นคนละท่านกับเทวดาเต่าของท่านเจ้าประคุณและประดุกหัวโตที่พระนครศรีอยุธยาแต่ทั้งสี่ท่านนี้ไม่แน่สักวันอาจจะได้มีโอกาสพบกันที่ไหนสักแห่งหนึ่งในเอกภพลงชื่อบรรณศาลา17 กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551